stand by. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno. Wolno szaleć młodzieży, wolno starym zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno. Niech się miota złość na ciebie, chytrość bezczelna, ty mów prawdę, mów śmiało, satyro rzetelna. Gdzie żeś cnoto? Gdzie? Gdzieś prawdę, gdzieście się podziały? Tuście nigdy najmilsze przytulenie miały. Siły was dobre nasze ojcy i pradziady, a synowie co w bite stąpać mieli ślady szydzą. Świętej podsiwych swych przodków prostoty, zablaszczego pozoru zamienili cnoty. Słuchasz nadto, a same matactwa i ugarstwa, wstręt usta, a jawnego sprośność niedowiarstwa. Chce się targać na święte wiary tajemnice, jak się szerzy, a źródło biorąc od stolicy grozi dalszą zarazą. Pełno ciąg bezbożnych, pełno mistrzów zuchwałych, pełno uczniów zdrożnych. A jeśli się gdzieś cnota i pobożność mieści, wyśmiewa ją zuchwałość nawet w bucinie wieści. Rząd rozpusta, występki szkaradne. Gdzie żeście? O matrony święte i przykładne. Gdzie żeście? Ludzie prawi, przystojna młodzieży. Oślep dusza bezbożna, w otchłań zbytków bierze. Co ze skwodły skojarzy, to płochość rozpręże. Wzgardziły jarzmem cnoty i żony i męże. Zapamiętałe dzieci, rodziców się wstydzą. Wadzą się przyjaciele, bracia nienawidzą. Dbał krewni u przyrodzy, łzy w dół piją zdrajce. Oczyszcza wschodnie prawy, jasne wino wajce. Zdobycz wieku, zysk cnoty posiadają z dziecka. Zwierzność bez poważania, prawo w poniewierce. Zysk serca opanował, a co nigdyś tajna. Teraz złość na widoku, a cnota przydajna. Duchy przodku, nagrody cnót, co używacie na wasze gniazdo okiem, jeżeli rzucacie. Jeśli odgłos się naszych was kiedyś doleci, czy możecie z nas poznać, żeśmy wasze dzieci? Jesteśmy, ale z gruntu skażeni wyrodni. Jesteśmy, ależ tego nazwiska niegodni. To co oni honorem, poczciwością zwali, my prostotą chrzcili, więc co szacowali? Nie tym gardziem, a grzeczność przenosząc na cnotę. Dzieci złe psujem ojcu poczciwych robotę. Dobra była uprawa, lecz złe ziarno padło. Stąd ci teraz feniksem prawie zgodne stadło. Z małżeństwa kojarzy, żartem jest przysięga. Lubieżność spaja węzły, statek rozprzęga. Młodzież próżna nauki, a rozpusty chciwa. Skora do rozwiązania złości, do cnoty leniwa. Zapamiętały starcy, zhańbione przymioty. Śmieje się zbrodnia syta, pognębionej cnoty. Wstyd ustał, wstyd ostatnia niecnoty zapora. Złość zaraźna w swym źródle, a w skutkach zbyt spora. Przeistoczyła dawny grunt ustaw poczciwych. Lubi się jawna kradzież, z korzyści ze lżywy. Nie masz jarzma, a jeśli jest taki co dźwiga, nie włożyła go cnota, fałsz, podłość i intryga. Wolno szaleć młodzieży, wolno starych zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno. Wolno szaleć młodzieży, wolno starych zwodzić, wolno się na czas żenić, wolno i rozwodzić. Godzi się kraść ojczyznę łatwą i powolną, nie sarkać na takie bezprawie nie wolno.